Communicantes et diem sacratissimum Pentecoste celebrantes, quo Spiritus Sanctus Apostolis in igneis linguis apparuit, sed et memoriam venerantes in primis eius dem gloriose semper Virginis Mariae, genetricis eius dem Dei et Domini nostri Jesu Christi.